علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے، علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون کا ایک بہترین پروگرام جشن امام علی علیہ السلام۔ ناظرین، آپ تمام کو سب سے پہلے چینل ون کی طرف سے امام علی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج یقیناً ہمارے لیے بے حد خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج امام علی علیہ السلام کے ولادت کا روز ہے اور پہلے امام ہیں جو ہمارے جن کی آج ولادت ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے آج خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی میں چار چاند لگانے کے لیے چینل ون کی طرف سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کی خوشیوں کو دو بالا کر سکیں۔ اور آج انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ ہندوستان کے، بلکہ یوں کہوں دنیا میں مشہور و معروف شخصیت سے ملاقات کریں گے، جو ذکر مولا علی علیہ السلام یہاں پر آ کے کریں گے اور آپ انہیں ضرور سنیں گے۔ ہماری فہرست میں یہ شعرائے کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب شکیل جرولی صاحب، عالم حلوری صاحب، شبریز عباس فیض آبادی، عرفان عباس صاحب، شہزادہ گلریز رامپوری صاحب اور مولانا عابد رضا صاحب۔ سو انشاءاللہ آج یہ جشن کے موقع پہ آپ ان تمام حضرات کو سماعت فرمائیں گے ایک کے بعد ایک۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے ولادت کا روز ہے، میدان جنگ میں جب ضرورت پڑی علی حیدر کرار بن گئے، میدان جنگ میں جب ضرورت پڑی علی حیدر کرار بن گئے، نبی نے جب پکارا علی مظہر العجائب بن گئے، نبی نے جب پکارا علی مظہر العجائب بن گئے، زمانے نے جب ستم کیے علی صبر کا پیکر بن گئے، زمانے نے جب ستم کیے علی صبر کا پیکر بن گئے، اور جب زمانے پر مشکل پڑی تو مولا علی مشکل کشا بن گئے۔ چینل ون کی طرف سے تمام شعرا حضرات یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے آپ تمام کو چینل ون کی طرف سے امام علی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج یہاں پہ۔ انشاءاللہ چینل ون کے ذریعے مدح مولا کریں گے، امام علی علیہ السلام کی معرفت انشاءاللہ ہم سب حاصل کریں گے۔ یقیناً امام علی علیہ السلام کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اسی طریقے سے آج انشاءاللہ آپ ہماری بزم کے سب سے پہلے شاعر کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ میں گزارش کروں گا جناب شکیل جرولی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ جس پر خدا کا دھوکہ نسیری کو ہو گیا، جس پر خدا کا دھوکہ نسیری کو ہو گیا، ایسا جہاں میں پھر کوئی حیدر نہیں ہوا، ایسا جہاں میں پھر کوئی حیدر نہیں ہوا، تو کعبے کی ایک بار ہی قسمت کھلی شکیل، کعبے کی ایک بار ہی قسمت کھلی شکیل، تیرا رجب کے بعد کوئی در نہیں ہوا، تیرا رجب کے بعد کوئی در نہیں ہوا۔ شکریہ حضرت، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سمجھ فرمائیں۔ جس کو علی ملے اسے ہر مدعا ملے، جس کو علی ملے اسے ہر مدعا ملے، جس کو علی ملے اسے ہر مدعا ملے، کعبہ ملے مدینہ ملے کربلا ملے، کعبہ ملے مدینہ ملے کربلا ملے، اس کو دعا خیر کا فوراً صلا ملے، اس کو دعا خیر کا فوراً صلا ملے، جس کی زبان پہ ذکر حدیث کے ساتھ ملے، جس کی زبان پہ ذکر حدیث کے ساتھ ملے، وہ یہ شعر سماعت فرمائیں گے کہ ہم نے تو پا لیا ہے علی والا راستہ، ہم نے تو پا لیا ہے علی والا راستہ، وہ کشمکش میں ہے کہ انہیں راستہ ملے، کشمکش میں ہے کہ انہیں راستہ ملے، شکریہ. او قسمت ہے اپنی اپنی اسے کیا کہو گے تم، قسمت ہے اپنی اپنی اسے کیا کہو گے تم، مشکل انہیں ملی ہمیں مشکل کشا ملے، مشکل انہیں ملی ہمیں مشکل کشا ملے. شکریہ حضرات، یہ شعر بھی سماعت فرمائیں گے کہ سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے، سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے، تیرا رجب کے چاند سے مجھ کو ضیا ملے، تیرا رجب کے چاند سے مجھ کو ضیا ملے، سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے، تیرا رجب کے چاند سے مجھ کو ضیا ملے. یہ شعر کہ دل میں ملا ہے در کرار ہے اگر، دل میں ملا ہے در کرار ہے اگر، فردوس و سلسبیلوں رضائے خدا ملے، فردوس و سلسبیلوں رضائے خدا ملے. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے حاضرین ناظرین، کہ مل جائے اس کو خلد یہ ممکن نہیں کبھی، مل جائے اس کو خلد یہ ممکن نہیں کبھی جس کو ولائے عالم میں کچھ فاصلہ ملے, جس کی ولائے عالم میں کچھ فاصلہ ملے. یہ شعر سماعت فرمائیں گے مولا حسین کے حوالے سے, قیمتی شعر, نازک شعر. کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملے گا تجھے ضرور, قسمت میں جو لکھا ہے ملے گا تجھے ضرور, لیکن لیکن حسین چاہے تو اس سے سوا ملے, لیکن حسین چاہے تو اس سے سوا ملے. اور یہ مقطع حاضر خدمت ہے. کہ آغوش میں رسول کی ہے اس طرح علی, آغوش میں رسول کی ہے اس طرح علی, جیسے شکیل آئینے سے آئینہ ملے, جس کو علی ملے اسے ہر مدعا ملے, کعبہ ملے مدینہ ملے کربلا ملے. شکریہ التماس, شکریہ التماس. جی ہاں ناظرین, آپ جناب شکیل صاحب کو سن رہے تھے, سماعت فرما رہے تھے, جنہوں نے بہترین انداز میں مدح مولا کیا. دوسرے شاعر کو میں آواز دوں, اس سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائیے گا. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے, گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے, قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان, لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے, لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. آئیے ہم اپنے اس محفل کے, اس بزم کے ایک اور نایاب چہرے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. میں گزارش کرتا ہوں جناب عالم حلوری صاحب سے, وہ یہاں تشریف لائیں. سامعین حضرات, حاضرین حضرات, السلام علیکم. اس پر مسرت موقع پر آپ سب کو مبارکباد, اور بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں اور بارگاہ امام زمانت جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مبارک پیش کرتے ہیں, اور خدائے رب جلیل سے, رب علی و فاطمہ سے یہ استدعا ہے کہ امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرج کریں. ایک قطع سماعت فرمائیں. کریم ہے کریم ہے کریم ہے وہ مگر ذوالفقار رکھ ہے, کریم ہے وہ مگر ذوالفقار رکھتا ہے, گلاب ہاں گلاب اپنے تحفظ میں خار رکھ ہوتا ہے وہ آسمان کے ستاروں کو بھی نصیب نہیں جو مرتبہ تیرے در کا غبار رکھتا ہے. برائے ظہور امام زبان آواز بلند صلوات. ایک اور قطعہ سماعت فرمائیں. علی کا ماننے والا عقیل ہوتا ہے, علی کا ماننے والا عقیل ہوتا ہے, حقوق بلتے نبی کا وکیل ہوتا ہے, حقوق بلتے نبی کا وکیل ہوتا ہے, زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے, وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے. ایک اور سلوات کا سہارا دیں. ایک نظم پیش خدمت ہے, سماعت فرمائے اسے بھی. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار, دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار, در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے, در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے, سب کے سب بھکاری ہیں کون دینے والا ہے, در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے, سب کے سب بھکاری ہیں کون دینے والا ہے, ان سے مانگ جو دے دے اونٹوں کی قطار, دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار, رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے, رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے, چل علی کی چوکھٹ پہ کیوں داس بیٹھا ہے, بس پلک جھپکتے ہی ہوگا بیڑا پار, دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار, تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائیں, خود تیری زیارت کو ہم بھی آ چلے آئے, کربلا پہنچ جائے تو جو ایک بار, دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. نعرہ سلام. تو یہ تھے جناب علی ملوری صاحب جو بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے, اور بہترین انداز جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی آپ نے ان کا انٹرویو جو ہے ہمارے پروگرام چینل وین کے جو ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی دیکھا تھا, جس کی وجہ سے آج انہوں نے امام علی علیہ السلام کے موقع پر بھی آئے اور انہوں نے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کیا. یقیناً امام علی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں میں کیا آپ لوگ کو بتاؤں، اور میں یقیناً ہر ایک شخص کوشش بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر وہ جو ہے ادا کرے اور بیان کرے۔ ایک مثال ہے، بہت چھوٹی سی مثال ہے، کہ سمندر کا ایک قطرہ اگر ایک گھوٹ کوئی پانی پی لیتا ہے تو اس کی پیاسیں بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اور اس کی سطح میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک اور نئی سطح ملتی جاتی ہے۔ آج تک پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ یہ سمندر کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی رہتی ہیں، جواہرات، موتی وغیرہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، اگر ایک بار آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا، اس ذکر کو سن لیا اور ان کی معرفت حاصل کرنا چاہا، تو ہر قدم پہ آپ کو ایک نئی سطح ملے گی اور ایک نیا انداز ہوگا۔ آپ جا کے سوچیں گے کہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کون سی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا والوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ چار مسئلے سماعت فرمائیے گا اور میں دوسرے شاعر کو آواز دوں۔ ناظرین، آئیے اگلے شاعر کو بلاتا ہوں، لیکن ان کے استقبال کے لیے ایک شعر سنانا آپ کو چاہوں گا۔ جتنا سمجھتے ہو تم اتنا مدہوش نہ تھا، جتنا سمجھتے ہو تم اتنا مدہوش نہ تھا، حق کہنے کی بات آئی تو خاموش نہ تھا، حق کہنے کی بات آئی تو خاموش نہ تھا۔ اسی کے ساتھ میں اب آواز دینا چاہوں گا جناب شبریز عباس فیض آبادی سے کہ یہاں تشریف لائیں۔ جو نام علی دل سے پکارا نہیں کرتے، جو نام علی دل سے پکارا تقدیر کو وہ اپنے سوارا نہیں کرتے، تقدیر کو وہ اپنے سوارا نہیں کرتے، کہ ہم کو جو ملا ہم کو جو ملے گا تو اسی در سے ملے گا، ہم کو جو اس واسطے غیروں کو پکارا نہیں کرتے، اس واسطے غیروں کو پکارا نہیں کرتے۔ نعرہ سلوات، ایک مطلب اور چند شعر آپ کے حوالے، مولا کائنات کے حوالے سے۔ رضا ہے در اگر نہیں ہے تو پھر رضا خدا نہیں ہے، رضا ہے در اگر نہیں ہے، رضا ہے در اگر نہیں ہے تو پھر رضا خدا نہیں ہے، تو پھر رضا خدا نہیں ہے، کرو خدا کے ہزار سجدے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے, کرو خدا کے ہزار سجدے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے, کرو خدا کے ہزار سجدے. علی ہے اولا, علی ہے مولا, علی ہے اولا, علی ہے مولا, علی ہے زیغم, علی ہے حیدر, علی ہے اولا, علی ہے مولا, علی ہے زیغم, علی ہے حیدر, علی ہے زیغم, علی ہے حیدر. صفات اس میں ہے سب خدا کے مگر یہ پھر بھی خدا نہیں ہے, رضائے حیدر اگر نہیں ہے. اور یہ شعر آپ کے حوالے, وہ جس میں مرحب کے دونوں ٹکڑے گرے زمین پر تو یہ صدا دی, وہ جس میں مرحب کے دونوں ٹکڑے گرے زمین پر تو یہ صدا دی, گرے زمین پر تو یہ صدا دی, علی نے جس کو لگائی ضربت وہ پھر دوبارہ اٹھا نہیں ہے. نعرہ صلوات, علی نے جس کو لگائی ضربت وہ پھر دوبارہ اٹھا نہیں ہے, علی نے جس کو لگائی ضربت. چودہ سو برس پہلے ویران تھی یہ دنیا, چودہ سو برس پہلے ویران تھی یہ دنیا, آ کر میرے مولا نے گلزار بنا ڈالا. ناظرین یہ تھے جناب شبریز عباس فیض آبادی جو بہترین انداز میں آپ کے سامنے مدح مولا کر رہے تھے. شاعر آپ کے سامنے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہاں پہ امام علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی, اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو آپ کیا کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اچھائی سے پیش آؤں گا. پھر پوچھا کہ اگر وہی شخص برائی سے پیش آئے تو پھر کیا کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے واپس سے وہی جواب دیا کہ میں اچھائی سے پیش آؤں گا. رسول خدا نے پھر سے پوچھا اور پھر امام علی علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میں اچھائی سے پیش آؤں گا. آپ نے پوچھا اور امام علی علیہ السلام کا وہ جواب وہی تھا. روایت میں ملتا ہے کہ کم سے کم 7 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اچھائی سے ہی پیش آؤں گا. پھر ایک مرتبہ رسول خدا مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں, اے علی, ایک شخص تم سے بار بار برائی سے پیش آ رہا ہے اور آپ اس سے بار بار اچھائی کریں گے. سنیے گا ناظرین کیا بہترین جواب امام علی علیہ السلام نے کیا ہے, آپ بھی سماعت فرمائے گا. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, جب ایک شخص برا ہو کے اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھا ہو کے اپنی اچھائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یقیناً یہ ہمارے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ اس طریقے کا رول ماڈل ہمارے درمیان ہے امام علی علیہ السلام، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ میں اگلے شاعر کو آواز دوں، چار مصرے سماعت فرمائیے گا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے بے حد خوشی کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی یعنی جناب عرفان عباس سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ حاضرین محفل اور ہمارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پر مسرت موقع پہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تہ دل سے تہنیت مبارکباد پیش کرتے ہیں، قبول فرمائی۔ واقعی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی آغوش میں تربیت دی کہ ہمیں بچپن سے ہی، جب نہ ہم کچھ جانتے تھے نہ کچھ بول پاتے تھے، بس سنتے تھے، مگر بچپن سے ہی ماں نے اگر ہمیں لوری سنائی تو اس لوری میں بھی اسی کا نام آیا جس کا جشن ہم منانے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم سلائے بھی جاتے تھے تو علی علی کہہ کے سلائے جاتے تھے، ہم اگر گرتے ہیں تو علی کہہ کے سنبھل جاتے ہیں، ہم جگائے بھی جاتے ہیں علی کہہ کے، کامیابیاں ہمارا قدم چومتی ہے لبوں سے جب علی نکل آتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم چار مصرے پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت فرمائیں گے، اور یہ واقعی ہم تمام لوگوں کی، بالخصوص یہ واقعی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے بزرگ شاعر محترم جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب، جو کہ یہاں ہمارے محفل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں واقعی صدارت کر رہے ہیں اور استاد الشعرا ہیں، ہم ان کا بہت استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید ہے۔ میں چار مصرع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے بطور خاص۔ نجف کی خانہ کعبہ کی زینت آنے والی ہے، میرے اشعار کی اصلاح ہو جائے گی۔ نجف کی خانہ کعبہ کی زینت آنے والی ہے، ابو طالب کے گھر میں آج امامت آنے والی ہے، ابو طالب کے گھر میں آج امامت آنے والی ہے۔ تو بتوں گر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو، ورنہ بتوں گر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو، ورنہ اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے، اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے۔ بتوں گر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو، ورنہ اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے۔ آپ حضرات سے بھی اور تمام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے، واقعی یہ ایک عبادت ہے، لہٰذا اس میں آپ لوگوں کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں، صلوات پڑھ دیں۔ ہزار سجدے ہوں، روزہ ہو یا حج و زکات، ہزار سجدے ہوں، روزہ ہو یا ہو حج و زکات۔ اور ناظرین غور کیجیے گا، حاضرین آپ سے بھی حدیث اور قرآن کی ایک آیت دونوں کا سہارا لے کر کے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر لو، وہ پہلا کہ ہزار سجدے ہوں، روزہ ہو یا ہو حج و زکات، علی کی دل میں مودت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آیت قل اسالکم علیہ اجر الا المودہ، علی کی دل میں مودت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے، شاید کوئی بات ہو کہ علی ولی یہ خدا ہے وسی نبی کے ہیں، علی ولی یہ خدا ہے وسی نبی کے ہیں، اذان میں یہ شہادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اذان میں یہ شہادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہو لاکھوں خوشیاں جہاں کی مگر یہی سچ ہے، حقیقت سن لیجئے حضرات، ہو لاکھوں خوشیاں جہاں کی مگر یہی سچ ہے، غم حسین کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، غم حسین کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو نبی کے پہلو میں رہتے تھے میں نے بھی مانا، نبی کے پہلو میں رہتے تھے میں نے بھی مانا، جب ان کی دل میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب ان کی دل میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان جات پا سبب نجات پائے گا عرفان، پنجتن کے سبب اگر ہو ان کی عنایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ہو ان کی عنایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تھے جناب عرفان عباس صاحب، جن کی اینکرنگ تو آپ نے دیکھی تھی، لیکن یہ دوسرا رخ تھا جو انہوں نے بہترین کلام بھی لکھا الحمدللہ، اور ایک بہترین آواز میں مدح مولا کیا۔ میں اپنی محفل کے، اپنے جشن کے آخری شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، عالمی شہرت یافتہ استاد الشعرا، اور یقیناً جو ایک سال نہیں تقریباً 50 سال سے امام علی علیہ السلام کا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ چینل ون پہ پہلی بار آپ انہیں سماعت فرمائیں گے، اور بہترین انداز میں جو وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یقیناً ہر ایک کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے انہی کے کلام سے، اور جو پوری دنیا میں فیمس ہے، مشہور ہے، میں انہیں آواز دینا چاہوں گا۔ میں خاک کفے پائے سگے قوے علی ہوں، میں خاک کفے پائے سگے قوے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں گزارش گزار ہوں جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ حضرات کرام، ظہور پرنور مولود کعبہ حضرت علی مرتضیٰ کا یہ جشن ہے۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب نے فرمایا تھا کہ شعرا اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں آئے ہیں۔ شعرا کے لیے وقت قیمتی نہیں ہے، ذکر قیمتی ہے۔ مولائے متقیان کے ذکر سے زیادہ قیمتی تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی سعادت ہے شعرا کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا مولائے کائنات کو سمجھ لے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے۔ مگر افسوس کہ کسی نے مولائے کائنات کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں۔ میں بہرحال ایک نظم، اور نظم سے پہلے دو رباعیاں۔ ایک رباعی ملاحظہ فرمائیں کہ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے۔ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ ایک رباعی اور ملاحظہ فرما لیں، قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا، قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا۔ جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچیں، جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچیں، آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا، آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا۔ یہ نظم ملاحظہ فرما لیں کہ ہمیشہ رنگ بدلتا ہے کیا کیا جائے، ہمیشہ رنگ بدلتا ہے کیا کیا جائے، اسی کا نام زمانہ ہے، اسی کا نام زمانہ ہے، کیا کیا جائے۔ اب اس کو یہ بھی بتانا ہے کیا کیا جائے، اب اس کو یہ بھی بتانا ہے کیا کیا جائے، جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے، جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے، جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے، شدید آندھی کا حملہ ہے کیا کیا جائے، شدید آندھی کا حملہ ہے کیا کیا جائے، ہمیں چراغ جلانا ہے کیا کیا جائے، ہمیں چراغ جلانا ہے کیا کیا جائے۔ ہے جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام، ہے جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام، اسی کے گھر میں اندھیرا ہے، اسی کے گھر میں اندھیرا ہے، کیا کیا جائے، یہاں تو بیٹھ، یہاں ہے 313 خداؤں کا قبضہ، یہاں ہے 313 خداؤں کا قبضہ، میرا خدا تو اکیلا ہے کیا کیا جائے، میرا خدا تو اکیلا ہے کیا کیا جائے، یہاں تو بیٹھے ہیں عزا منا تو لاتو بل، حرم بتوں کا ٹھکانہ ہے کیا کیا جائے، حرم بتوں کا ٹھکانہ ہے کیا کیا جائے، وہ آنے والا ہے جو مظہر العجائب ہے، وہ آنے والا ہے جو مظہر العجائب ہے، وہی یہ خوب سمجھتا ہے کیا کیا جائے، وہی یہ خوب سمجھتا ہے کیا کیا جائے۔ اور علی کی شان میں گلریز منقبت کہنا، علی کی شان میں گلریز منقبت کہنا، پلے صراط پہ چلنا ہے، پلے صراط پہ چلنا ہے، کیا کیا جائے۔ سمائے کیسے سمندر علی کی مدحت کا، سمائے کیسے سمندر علی کی مدحت کا، ہر ایک لفظ تو کوزا ہے، کیا کیا جائے، ہر ایک لفظ تو، ہر ایک لفظ تو کوزا ہے، کیا کیا جائے۔ کہاں علی کے فضائل، کہاں یہ طائر فکر، کہاں علی کے فضائل، کہاں یہ طائر فکر، بغیر پر کا پرندہ ہے، کیا کیا جائے، بغیر پر کا پرندہ ہے، کیا کیا جائے۔ اور بلندیے قد حیدر کی کیا ہو پیمائش، بلندیے قد حیدر کی کیا ہو پیمائش، یہ آسمان تو نیچا ہے، بلندی قد حیدر کی کیا ہو پیمائش، یہ آسمان تو نیچا ہے، کیا کیا جائے۔ بہت عمیق ہے بحر فضائل اور مجھے، یہ دو شعر قطباً ہیں، کہ بہت عمیق ہے بحر فضائل اور مجھے، تلاش گوہر یکتا ہے، کیا کیا جائے۔ بہت عمیق ہے بحر فضائل اور مجھے، تلاش گوہر یکتا ہے، کیا کیا جائے۔ جو تہ میں اتروں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا، تلاش گوہر یکتا ہے، کیا کیا جائے۔ جو تہ میں اتروں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا، نسیریت سے بھی بچنا ہے، نسیریت سے بھی بچنا ہے، نسیریت سے بھی بچنا ہے، کیا کیا جائے۔ علی کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی، علی کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی، پسند اسے یہی لہجہ ہے، کیا کیا جائے، پسند اسے یہی لہجہ ہے، پسند اسے یہی لہجہ ہے، کیا کیا جائے۔ اور ملاحظہ فرمائیں شعر کے، علی کا تاب محمل بھی بامعانی ہے، علی کا تاب محمل بھی بامعانی ہے، علی کا نام ہی ایسا ہے، کیا کیا جائے، علی کا نام ہی ایسا ہے، علی کا نام ہی ایسا ہے، کیا کیا جائے۔ علی کے چاہنے والے ہیں آج لا تعداد، علی کے چاہنے والے ہیں آج لا تعداد، زمانہ سوچ میں ڈوبا ہے، زمانہ سوچ میں ڈوبا ہے، کیا کیا جائے۔ اور طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور، طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور، جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے، جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے، طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور، طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور، جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے، کیا کیا جائے، جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے، کیا کیا جائے۔ اذاں کا وقت ہے، मिंबर पर हूं मैं बैठा हुआ, अजां का वक्त है, मिंबर पर हूं मैं बैठा हुआ, ये मनकबत ये मुसल्ला है। क्या किया ये वाह, अजां का वक्त, मिंबर पर हूं मैं बैठा हुआ, ये मनकबत ये मुसल्ला है, क्या किया जाए। मैं होंठ रखूं कि सर रखूं, हुक्म दे माबूद, मैं होंठ रखूं कि सर रखूं, हुक्म दे माबूद, अली का नक्श कफे पा है, क्या किया जाए। मैं होंठ रखूं कि सर रखूं, हुक्म दे माबूद, अली का नक्श कफे पा है, क्या किया जाए। और कसीदा लिख के भी मेरे कलम के माथे पर, कसीदा लिख के भी मेरे कलम के माथे पर निदामतों का पसीना है। कसीदा लिख के भी मेरे कलम के माथे पर निदामतों का पसीना है, क्या किया जाए। अली की मधा मैं जी भर के कर नहीं पाया, अली की मधा मैं जी भर के कर नहीं पाया, रदीफ का ये नतीजा है, क्या किया जाए। रदीफ का ये नतीजा है, क्या किया जाए। अली की मधा का हक कैसे हो अदा गुलरेज, अली की मधा का हक कैसे हो अदा गुलरेज, ये काम सिर्फ खुदा का है, ये काम सिर्फ खुदा का है, क्या किया जाए। हमारे लिए यकीनन ये बेहद खुशी की बात थी कि आज हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता जनाब शहज़ादा गुलरेज साहब रामपुरी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है अशार कहा, आपके सामने कलाम पेश किए कि क्या किया जाए। और मैं भी यही कहता हूँ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। और मधे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पे मौजूद हर एक शायर कर रहा था और आप घर बैठे समाज फरमा रहे थे। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी दुनिया में मौजूद लोग हैं कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, उनके हक में आप दुआ किया करिए। तो यहाँ पे मौजूद चैनल वीन के स्टूडियो में तमाम शोहरा को आपने सुन लिया। अब एक आखिरी पैगाम के साथ एक आखिरी नाम मैं आपके हवाले करना चाहूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद आबिद रज़ा आबिदी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابن عمه وصیفه ووصیه وخلیفته بلا فصله وباب مدینۃ علمه وکتاب صحیفۃ فمه وکاشف عن کربه وباسه ونائم فی بیته ولباسه زینۃ المسجد المحراب والمنبر ساقی سلسبیل تسنیم والکوثر فاتح بدر حنین و خیبر قاتل مرحب عمر و انتر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد الصنم طرفة العين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن ابي طالب ولانت الدائمة على آدائهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عزیز سامعین کرام اور محترم ناظرین کرام السلام علیکم سب سے پہلے آج کے اس عظیم موقع پر ہم آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام وقت کی بارگاہ میں اس عظیم ولادت کے موقع پر دل سے تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں کچھ خاص باتوں کی طرف جو آج ہمیں امام کی شخصیت سے حاصل کرنی ہے آپ دیکھیں یہ ولادت کا عظیم موقع جس کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور شہزادی فاطمہ بنت اسد نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے تو شہزادی چلی اور چلنے کے بعد خانہ خدا کے قریب آئی اور خانہ خدا کے قریب آنے کے بعد اپنے شکم مبارک کو خانہ خدا سے مس کیا, جی ہاں مسینے کیا, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا میں تجھ پر ایمان لائی, تیرے نبیوں پر ایمان لائی اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لا چکی ہوں. اتنا ہی نہیں آگے بڑھ کر شہزادی کہتی ہے پروردگارا تجھے اس بیت کا واسطہ, معمار خانہ خدا جناب ابراہیم کا واسطہ, اور ساتھ میں کہتی ہے میرے شکم میں جو مولود ہے اس مولود کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان کر دے. اتنا ہی نہیں ان دعاؤں کے تمام ہونے کے بعد دنیا اس بات کی شاہد ہے, تاریخوں نے لکھا کہ خانہ خدا کی دیوار جو ہے وہ شق ہوئی اور شہزادی خانہ خدا میں داخل ہو گئی. جی ہاں داخل ہی نہیں ہوئی, تین روز تک خانہ خدا میں شہزادی موجود تھی اور تین روز کے بعد خانہ خدا سے باہر نکلی. یہ وہ تاریخ ہے جو مختصراً آپ کی خدمت میں خاکے کے طور پر پیش کر دی ہے, لیکن اس کی اہم ترین گفتگو آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ان باتوں کے نتائج ہمارے سامنے کیا پیش ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں شہزادی جب خانہ خدا کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے مرحلے میں شہزادی نے اپنے ایمان کی دلیل کو پیش کرتے کہا پروردگارا میں تجھ پر ایمان لا چکی ہوں, تیرے انبیاء پر ایمان لا چکی ہوں اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لا چکی ہوں. آپ غور کریں شہزادی کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی دلیلیں پیش کر رہی ہے, اپنے ایمان کا تذکرہ پیش کر رہی ہے. شہزادی جانتی ہے کہ تاریخ ساز لوگ تاریخ لکھنے والے آگے جا کر بہت زیادہ ادھر ادھر کرنے کے عادی ہو جائیں گے اور تاریخ میں خلط مل کر کے غلط بیانیوں سے کام لیا جائے گا. جس طریقے سے میرے شوہر کے ایمان کے لیے لوگ اس تردد میں رہ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان بھی نگاہ شک میں آ جائے, لہٰذا صرف اپنے ایمان کی دلیل پیش نہیں کی بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان جناب ابو طالب کے لیے دلیل بھی قائم کر دی کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک مسلمان عورت کسی نان مسلم کے ہاں بیائی نہیں جا سکتی, لہٰذا اگر میں مومنہ ہوں تو جس کے گھر جا رہی ہوں یقیناً وہ بھی مومن ہوں. اور اتنا ہی نہیں آپ غور کریں اس کے بعد شہزادی کہتی ہے پروردگارا اس بیت کا واسطہ, معمار بیت خانہ جناب ابراہیم کا واسطہ اور میرے شکم میں جو مولود ہے اس مولود کا واسطہ. شہزادی واسطے کیوں دے رہی ہے, شہزادی دعائیں کیوں مانگ رہی ہے؟ آپ دیکھیں پہلے مرحلے میں شہزادی نے بیت کا واسطہ دیا, دوسرے میں معمار بیت کا, گویا شہزادی وسیلے کی اہمیت کو عیا کر رہی ہے کہ خانہ خدا کے قریب کھڑی ہوئی ہوں تب بھی وسیلے کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں پہنچ رہی ہوں. اور اتنا ہی نہیں پھر اگلے جملے میں ارشاد فرما دی پروردگارا تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. شہزادی اپنے اس مولود کا واسطہ کیوں دے رہی ہے؟ واسطہ دینے کا مقصد شاید شہزادی زمانے کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ دیکھو جو میرا مولود دنیا میں جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو اس وقت میرے شکم میں ہے یہ کائنات میں آنے کے بعد نہیں بلکہ عالم انوار سے ہی مشکل کو شاہ بنا دیا گیا. اب غور کریں اس کے بعد تاریخ نے لکھا شہزادی گئی. اب ہوتا یوں ہے کہ جب انسان کہیں جاتا ہے تو اس کے رہنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں, تو ساتھ میں وہ اپنے غذا لے کر جائے, اگر دو تین روز تک رکنا ہے تو یقیناً وہ انتظام کر کے جاتا ہے. لیکن کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ شہزادی گئی ہو تو اپنے ساتھ غذا لے کر گئی ہو, کھانا لے کر گئی ہو, کسی انتظام کے ساتھ گئی ہو. اور آپ غور کریں جب گئی دعائیں کی واسطہ دیا خانہ خدا کی دیوار جو ہے وہ شق ہو گئی. اگر دیوار کسی گھر میں گر جائے تو گھر والے گھر خالی کر دیا کرتے ہیں, اور ایسے وقت میں کہ جہاں عورت ایک سخت مرحلے میں ہوتی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتی ہے, سایوں سے گھبرایا کرتی ہے, اوقات کا پاس و لحاظ کیا کرتی ہے, ایسے عالم میں شہزادی نکلی بھی ہے خانہ خدا تک آئی بھی ہے اور دیوار شق ہوئی تو شق ہونے کے بعد چلی نہیں گئی, ڈر نہیں گئی, خوف نہیں کھایا بلکہ اطمینان سے خانہ خدا میں داخل ہو کے بتلایا ہے کہ میں حیدر کرار کی ماں ہوں, میرے قدم میں کبھی لغزش اور بھاگنے والے مسائل پیدا نہیں ہو سکتے. اور اتنا ہی نہیں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد خانہ خدا کی دیوار دوبارہ مل گئی. نتیجہ یہ آپ غور کریں گے رجب کا مہینہ جو ہے وہ عربوں کے یہاں عمروں کا عمرے کا بڑا مخصوص مہینہ ہے, جہاں عرب والے کثیر تعداد میں رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے آیا کرتے. ایک جمع غفیر ہے, ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھا خانہ خدا کی دیوار شخ ہوئی, شہزادی اندر داخل ہو گئی اور دروازہ ہے خانہ خدا کا قفل ہے جو کھولا جا رہا ہے, وہ کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کیا کوششیں کی گئی, کتنے لوگوں نے ہاتھ لگائے, کیسے کیسی چاویاں بدلی گئی, کتنے لوگ بلائے گئے. نہ تالا کھلنے کے لیے تیار ہے, نہ تالا ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. اذا ایسی بات ہے, جسے خدا رکھنا چاہے اسے کون چک سکتا ہے, جس کے انتظامات خدا کر رہے ہو. لیکن ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ شہزادی گئی تو صحیح لیکن اپنے انتظامات کی پرواہ کیے بغیر گئی ہے, نہ غذا لے کر گئی, نہ رہنے کے مسائل. اور میں نے کہا ولادت کے وقت کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب عورت کے پاس کئی عورتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بے فکر ہو کے شہزادی چلی گئی. شہزادی کا جانا, یوں خود شہزادی سے چل کے پوچھ لیا جائے کہ شہزادی کھانے کا انتظام تو کر کے گئی ہوتی, کچھ عورتوں کو ساتھ لے لیا ہوتا تاکہ ولادت کے مسائل آسان ہو جاتے, تو عجب نو شاید شہزادی کہتی جب انسان کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو غذائیں ساتھ لے کر نہیں جاتا, اگر خود سے جاتی تو غذائیں ساتھ لے کر جاتی, انتظامات کے ساتھ لے کر جاتی. اگر پروردگار نے بلایا ہے تو اس کی مہمانی میں جا رہی ہوں, اس کی ذمہ داری ہے, غذائیں بھی فراہم کرے گا اور عورتیں بھی فراہم ہوگی. اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ بعد میں گواہ اور شاہد بن گئی کہ جنت سے حوران آئی ہے, جناب مریم و سارا تشریف لائی ہے اور مولود کی ولادت جو ہے وہ عمل میں آئی. اور اتنا ہی نہیں, تاریخ نے لکھا جب 3 روز کے بعد 16 رجب المرجب کو شہزادی خانہ خدا سے باہر نکلی ہے. مجمع 3 روز سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ خدا کا دروازہ کھول دیا جائے, خانہ خدا کے اندر جا کر دیکھا جائے کہ فاطمہ بنت اسد کی حالت کیا ہے. ایک جمع غفیر, ایک مجمع جمع ہے. اتنے بڑے مجمع میں کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جناب ابو طالب کی ذات موجود تھی. رسول اللہ موجود تھے, استقبال کے لیے چچی کے آگے بڑھے ہیں, لیکن کہیں بھی کسی نے نہیں لکھا کہ اس اتنے بڑے مجمع میں جناب ابو طالب موجود تھے. کیا ایک شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کے سخت ترین حالات میں زوجہ کے ساتھ ہو؟ اور جب پورے عرب کو اس بات کی اطلاع, یعنی اس علاقے کے سب لوگوں کو اطلاع ہے, تو کیا جناب ابو طالب کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ حالات کیا واقع ہو رہے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب شکم میں مولود ہے تو یقیناً جناب ابو طالب کے. پھر کیا وجہ ہوئی کہ جناب ابو طالب نہ دکھائی دیے؟ سارا مجمع تو تھا لیکن جناب ابو طالب نہیں تھے. خود جناب ابو طالب کا نہ آنا ایمان ابو طالب کے لیے کافی ہے کہ ایسے انتظامات تھے, یہ ایک ایسے پروردگار عالم کے طرف سے انتظام تھا کہ جس کی اطلاع رسول کے ساتھ ساتھ فاطمہ بنت اسد کو بھی تھی اور جناب ابو طالب کو بھی تھی. اب غور کریں, اور اگر جناب ابو طالب اسی بات کو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آنے والا میرا نمائندہ ہوتا, اگر آنے والا جو ہے وہ میرے لیے ہوتا تو یقیناً انتظامات میرے ہوتے, نمائندہ خدا کا ہے لہذا خدا نے اپنے گھر میں بلایا ہے, اپنے نمائندے سے استقبال کروائے گا. 3 روز ہو چکے ہیں, امام علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہے, لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں گئے امام علی نے آنکھوں کو, جیسے خوشبو رسالت کو محسوس کیا, اپنی آنکھوں کو کھولا اور چہرے رسول کی زیارت کی, اور گویا زبانیں بے زبانی میں کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میں نے اپنی نگاہوں کو آپ کے چہرے سے مخصوص کر دیا ہے. رسول بول پڑے علی میں نے اپنے علم سے تمہیں مخصوص کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن مجید سناؤں؟ حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ اس 3 دن کا بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے, حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. توریت کہتے تو سمجھ میں آتا توریت نازل ہو چکی تھی, زبور کہتے تو سمجھ میں آتا زبور نازل ہو چکی تھی, انجیل کہتے تو سمجھ میں آتا انجیل نازل ہو چکی تھی, لیکن ایک ایسی کتاب کا مطالبہ ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی, 10 سال کے بعد نازل ہونے والی ہے, مکمل 10 سال باقی ہے جس کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوگا. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول نے مطالبہ کیا, بس آخری 2 جملے اور آج کا تحفہ اور گفٹ یہی ہے, گفتگو تمام. آپ غور کیجئے کہ جب مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تو کیا پڑھا ہے؟ قرآن کے ابتدائی سورے کی آیتیں پڑھی, قرآن کے انتہائی سوروں کی آیتیں پڑھی, سورہ دہر کی تلاوت کی, سورہ تطہیر پڑھی. کس چیز کی مولا نے تلاوت کی ہے؟ اور اگر مولا کسی کو اہمیت دے رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں مولا پیغام اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ سمجھ جائے. جن آیتوں کی تلاوت کی وہ سورہ مومنون کی آیت تھی جس کو مولا نے پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. امام اگر اتنا کہہ کے رک جاتے تو یقیناً اس سے بڑی کامیابی مومنوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج علی جیسا امیر المومنین مل گیا ہے. لیکن اس کے باوجود مولا نے اور بھی کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, علی کا چاہنے والا وہ ہے, ایمان کے درجے پر فائز مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کرتا ہے, جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتا ہے. یعنی مولا ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ بھی بتلا رہے کہ میرے چاہنے والے کو ہونا کیسے چاہیے. تقریباً 8 سے 10 آیتوں کی تلاوت مولا نے کی اور گفتگو مولا کی وہیں تمام ہو گئی, جس کا خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دوں. کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو نماز میں خضوع اور خشوع سے پیش آتے ہیں, وہ لوگ جو بری باتوں سے گریز کرتے ہیں, وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس طریقے سے مولا نے جاتے جاتے کا اولئک الذین یرثون فی الفردوس, اور مولا کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کے مالک قرار پائیں گے, اور مالک ہی نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے. تو مولا نے ساتھ ہی میں ابتدائے ولادت ہی میں اس پیغام کو پہنچا دیا کہ جو علی کا چاہنے والا ہوگا اس کی خوبیاں کیا ہوگی, اس کی صفات کیا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا چاہنے والا بھی ہو اور اس پیغام کو بھلا دے جس پیغام کو روز اول ہی علی نے پیش کیا تھا. میں نے کہا مولا چاہتے تو قرآن کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر سکتے تھے, انتہائی آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی تھی, سورہ دہر کو پڑھا جا سکتا تھا, آئے تتھی کی تلاوت ہو سکتی تھی, آئے مبالغہ پڑھی جا سکتی تھی, لیکن ساری آیتوں کو چھوڑ کر جن آیتوں کی طرف توجہ دلائی ہے یقیناً مولا کہیں نہ کہیں اس سے یہ پیغام اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا, میرا مومن بندہ کس طریقے کا ہونا چاہیے, اس کی خوبیاں کیا ہے. لہذا آج کا عظیم پیغام ہمارا یہی ہے کہ کم سے کم ہم ان آیتوں کو آج کے دن ضرور دیکھیں جن آیتوں کی تلاوت مولا نے کی تھی, جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے. آئیے اپنی ان گفتگو کے ساتھ اپنی ان باتوں کے بعد گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارا ہم سب کو مولا کی محبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا, اور ساتھ ہی ساتھ مولا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. فرزند دارا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما, ان کے عوان انصار میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.